حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی دعا سکھائیے جس سے میں فائدہ حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا، کہہ، اے اللہ، مجھے میرے کانوں، آنکھوں، زبان، دل اور منی یعنی شرمگاہ کے شر سے محفوظ رکھنا۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 5486۔